Jag hör en melodi av finaste trådspunnen. Den skälver i harmoni av en längtan svunnen. Och den sjunger i mitt inre en glädjens tonkaskan. Den formar om mitt sinne, den gör mig säll och glad. Björken blir en lyra och tallen spelar bas. Älvorna dansar yra då näcken spelar i extas. Och solen dansar virveldans och himlen rämnar om min Gud. En regnbåge mister sin sans, den svävar, den lämnar oss nu. Så lämnar även jag den virvelsnurrande jorden, född till vek och svag blir jag fri i jorden. Och då förstår jag plötsligt allt, vingarna brister i stjärnljus. Jag vaknar upp i min egen säng, i min egen livslånga blus. Harmoni av en längtan svunnen.